Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», пераклад Уладзіміра Скарынкіна, выканаўца артыст Алег Вінярскі. Быў пакой, куды прыйшлі яны пачаткам найдаўжэйшай анфілады, абіўка эксамітнай, тапчаны і касцянымі ручкамі шуфляды, які раскошай рэдкай дываны ў пакоі гэтым вабілі пагляды. З задавальненнем па раскошы б той я слізгануўся рыбкай залатой. Маім героям унушалі страх бязлюдныя пакоі, калідоры, а еўнух негр ішоў па дыванах, спакойна быццам велічныя ўзоры іх не напаміналі млечны шлях, дзе палымнеюць скопішчамі зоры. Усю дарогу ён маўчаў. Калі ж да шафы, што ў адну з глыбокіх ніж была, майстрамі хітра ўбудавана дайшлі яны, скапец з яе дастаў касцюм, які прыхільніку Карана больш строгасці і важнасці б надаў, і апрануць яго неспадзявана плячыстаму брытанцу загадаў, хоць мажны і прыгожы англічанін быў хрысціянін, а не мусульманін. Такі б касцюм больш падышоў эміру, чым еўрапейцу рослому, на жаль. Надзеў ён плашч кандыйскі і з кашміру прывезены на дзіва мяккі шаль і стаў нагадваць турка расфуфыру. Яшчэ брытанец прышапіў кінжал, якому пазайздросцяць янычары, насунуў туфлі і надзеў шальвары. Пакуль ён апранаўся, негр баба, упэўнены, што гэта не загана, інакш ён стаў бы праведным хіба, абрэзаць плоць сваю, пераканана навокал паглядзеўшы з-пад ілба, агітаваў яго і Дон Жуана. Баба даводзіў, што стары абрад і пераваг і выгад мае шмат. Яшчэ спытаўся ён, чаму б Каран не пагартаць Жуану разам з брытам і не прыняць ім веру мусульман, але пакінуў запыт свой адкрытым, хаця брытанец, як і Дон Жуан, рабіцца і не думаў пра зэлітам. Ён еўнуху сказаў усё адно, што любіць веру мусульман даўно. А затым дыпламатычны брыт сказаў, што звычай абразання варты ўвагі, і што ён згоду б верагодна даў на прапанову, ды аслаб ад смагі і голаду, а Дон Жуан пачаў выходзіць паступова з раўнавагі. «Не-не-не, я гэта не перажыву, хай лепей мне адрэжуць галаву! Няхай яе адрэжуць 100 разоў!» «Вам лепей зараз памаўчаць, панове, і не вяртацца да такіх размоў», – брыт закрычаў. «А ў вашай прапанове», – да еўнуха звярнуўся ён ізноў, – «ёсць тонкасць, аб якой на пагатові я гаварыць сягоння штэт-атэт, спачатку з'еўшы хоць які паштэт». Дастаў баба у наступнае імгненне і загадаў, каб юны мой герой хутчэй надзеў жаночае адзенне, што ў самы раз прынцэсе маладой. Аднак Жуан мой непаразуменне вачамі выказаў і ў бок нагой шпурнуў адзенне тое. «Старычына!» – сказаў ён еўнуху. «Я не дзяўчына!» «Хто вы такі, такая ці такое, не знаю я і не жадаю знаць. Выконвайце без запытання ў тое, што будзе вам стары баба казаць», – скрывіў скапец сваё аблічча злое. «Няўжо не маю права я спытаць?» – здзівіўся Дон Жуан. «У вас нічога». «Я раю вам не балбатаць так многа». «Не», – крыкнуў Дон Жуан, – «я патрабую». «Не», – грабурыўся. «Можна без пагроз? Я не ухваляю вашу злосць сляпую. Яна давесці можа вас да слёз». «Што ж, Я надену вопратку любую, ды полу не змяню. Бабаў сур'ёз асатанеў і крыкнул: «Апранайте, а то бясполым зробіцеся, знайте! Я прапаную вам костюм шыкоўны, жаночы, правда, толькі ён для вас у гэты вечар талісман ахоўны, вы гэта зразумееце ў свой час». «Якога чорта хочаце, шановны, каб апрануў я гэты брыдкі газ?» – спытаў Жуан. Сказаў такія словы іспанец наш, правэлюм адмысловы. Яму прасцей было надзець чалму, але хоць і з пагардаю на твары, усё ж давялося надзяваць яму спадніцу, першыню на шаравары і на кашулю белую, таму ён спатыкнуўся і ледзь-ледзь не ўдарыў плячом старога негра. Гэты сказ я адзеля рыфмы напісаў для вас. Дарэчы, гэта здарыцца магло. Ён сапраўды з нязвыклым туалетам вазіўся першы раз, і як назло спраўляўся дрэнна з туалетам гэтым, таму і ледзь не ўпаў. Калі ж было надзета ўсё, што маладым кабетам належыць апранаць, стары баба гледзеў з ног да галавы раба, і вось нарэшце да яго валос дайшла, як кажуць у народзе, справа. Баба дастаў шмат букляў, штучных кос і распачаў рабіць прычоску жуваву, як быццам ён цырульнік-віртуоз. З валос, што дыбіліся кучарава, ансамбль прыгожы завяршыла шмат каштоўных камянёў, духоў, памад. Стаў хлопец, ператвораны ў жанчыну, пры помачы нажніц, бяліл, румян, падобны на прыгожую дзяўчыну. «Пера ў асобе ў вас я без заган!» – расквеціў негру смешкай злую міну. «Ну а цяпер за мной ступайте, пан! Прабачце, пані!» Пляснуў ён сваімі далонямі, і ўзніклі перад імі чатыры негры. «З гэтымі панамі», – скапец звернуўся да брытанца, – «вы вячэрыць пойдзеце». «Мы ж разам з вамі, Жуану, што стаяў, як не жыві», – сказаў баба, – «не на сустрэчу з львамі. У гэтым логаве жывуць не львы, а ў Магамета ў рай скіруем крокі. Не раю вам пускацца, я на ўцёкі. Ніхто, паверце, зла не зробіць вам». «А я, – сказаў Жуан, – не баюся нікога, або адпор належны дам, калі сам-насам раптам апынуся з нахабнікам, што абражае дам. Я знешне хілым юнаком здаюся, але на самай справе не такі. Любы адчуе моц маёй рукі». «Вось дурань! – негр заўважыў і дадаў загадкава. – Хутчэй за мной ступайце!» Жуан і брыт, што ў потай рагатаў, адначасова крыкнулі: «Бывайце!» Адзін з нас туркам на палову стаў, другі дзяўчынай, ды не забывайце іспанца маладога і таго, хто ў модніцу ператварыў яго. Калі расстацца нам наканавана навекі, то жадаю смачна есці, – сказаў Жуан. А брыт глянуў на Жуана і адказаў: «Куды яшчэ занесці? Нас можа ветрась, лёсу думаць рана, але прашу вас, не згубіце чэсці так, як яе згубіла колісь Ева, ні ў якім разе», – адказала дзева. Яны расталіся, і негр скарэй, было ў яго, напэўна, мала часу, павёў хлапца праз безліч галерэй, па мармуровых плітах да партала, на дзіва грузнага і да дзвярэй, чыя масіўнасць кожнаму ўнушала пашану да сябе і супакой, дзе пах дурманіў, як святы напой. Аздоблены скульптурнаю разьбой былі цяжкія бронзавыя дзверы. Скульптуры выяўлялі нейкі бой, а быў пераможца радасны без меры. Палоннікі ж, сагнутыя журбой, ганебна шыі ўцягвалі ў каўнеры. Відаць, аматарам такіх карцін быў некалі вялікі Канстантін. Там, дзе канчалася нарэшце зала, знаходзіўся партал, а па баках таго акамянелага партала пачварныя, малыя, проста жах, два карлікі стаялі. Не блукала ніякай думкі ў іх пустых вачах, падкрэслівалі іхнія памеры, якія гэта велічныя дзверы. Усіх, хто зблізку бачыў тыя дзверы, здзіўляла брыдкасць вырадкаў малых. Пяром іх колер бела-чорна-шэры не перадасці ніхто з калег маіх. А прадалі султану флібусціеры па кошту страшнаму страшыдлаў тых. Звыш усяго былі пігмеі тыя занадта злыя і глуханямыя. Малыя і пачварныя істоты вароты адчынялі, хлеб цяжкі быў змалку ў іх, і да любой работы прывыклі ўрэшце рэшт вартаўнікі. Дарэчы, адчыняліся вароты так, як ліюцца Роджэрса радкі і надзіва плаўна, карлікі накінуць яшчэ маглі пятлю і ў мора зрынуць. На пальцах размаўлялі ліхадзеі, зусім не размаўлялі карацей. Аддаў знак баба, і брыдкія пігмеі раздвоенымі джаламі вачэй у Дон Жуана ўпіліся, як змеі. Пагляды, што кідалі на людзей, пачварныя і злыя ліліпуты, былі жахлівій ад любой атруты. А негр сказаў: «Раней, чым уваходзіць у дзверы гэтыя, павінны вы ўсё ж навучыцца, як сябе паводзіць, іначай вам не знесці галавы. Быць раю вам, каб справе не пашкодзіць, цяпер цішэй вады, ніжэй травы, а ў першую чаргу сваю паходку змяніце вы, каб не нагадваць лодку. Як толькі позіркамі вашы ўборы пратнуць мярзотныя вартаўнікі, то апынёмся разам у Басфоры, спачатку мы, зашытыя ў мяшкі араніцы, у мармуровым моры. Наогул, спосаб плавання такі тут прымяняецца даволі часта. З уступа скінуць у ваду і баста!» Жуана сцішыла перасцярога, і з еўнухам зайшоў ён у пакой багаты і шыкоўны, дзе так многа змяшчалася раскошы дарагой, што рэч адну адрозніць ад другога прадмета мой няўрымслівы герой не мог адразу. Каб разгледзець масу такіх прадметаў, трэба многа часу. Як водзіцца на ўсходзе, выяўляла сябе багаць у поўным бляску там, хаця было ў раскошы густу мала, густ здраджваў і другім гасударам, калі ў іх выхавання не хапала. Я 6 ці 7 палацаў бачыў сам правіцеляў заходніх, і скульптуры ў іх не былі здабыткамі культуры. Ляжала на канапе у зале той жанчына гордая пад балдахінам. Баба стаў на калені перад ёй і даў Жуану прыклад гэткім чынам. Укленчыў інстынктыўна мой герой, хоць змалку быў непаслухмяным сынам і не любіў маліцца, і гадаў, што сёння лёс яму наканаваў. Венераю, што выйшла з акіяна на ярка палымнеючую мель, яна на еўнуха і Дон Жуана зірнула іскрамётна, як газель, і знакам папрасіла стрыкана наблізіцца, пацалаваў круцель край вопраткі загадкавай жанчыны і паказаў рукой у бок хлапчыны. З уладнаю і велічнай паставай кабета ззяла, як усё наўкруг. Лічу няўдзячнай, непатрэбнай справай я апісанне губ яе рук. Калі б і змог я трапнаю актавай яе абмаляваць, то кожны гук вас асляпіў бы фарбамі сваімі, а вас рабіць я не хачу сляпымі. Адно скажу: ішоў ёй 26-ы. Калі адкрыта гаварыць, то ёсць і болей захапляючыя ўзросты, або страсці разбураюць прыгажосць, калі ў яе тым болей лёс няпросты. Бывае ўсё ж і вечнай маладосць. Нінон, Ланкло, шатландская Марыя былі да самай смерці маладыя. Стаяла ля гульбеі 10 фей, апранутых так, як прыбраў Жуана стары баба. Яны былі мілей за німф, з якімі гойсала Дыяна. Пра якасці другія дабрадзей вам ведаць, як і мне, непажадана. Гульбея ўладным голасам сваім, напэўна, выйсці загадала ім. Яны пайшлі. Знямелы ад здзіўлення, Жуан не мог да ісціны дайсці. Была гульбея варта захаплення, як і здзіўлення. Поруч па жыцці пачуццям гэтым добрым без сумнення наканавана праз вякі брысці. Даў знак баба хлапцу, што мяўся ззаду, каб той укленчыў і пацалаваў нагу красуні. Ды з іспанцам зладу негр не знайшоў. Жуан пашкадаваў, што ён не можа выканаць загаду. Аблізваць ганарлівец бы не стаў абутак нават грознага сатрапа, а толькі той, што абувае папа. Хоць злой была каханка Магамета, Жуан сябе не ўнізіў перад ёй. Баба пастрашыў за нахабства гэта іспанца ганарлівага пятлёй. Наогул, я прыхільнік этыкета з ягонай атрыбутыкай усёй. Патрэбны этыкет на сельскіх святах, тым больш у імператорскіх палатах. Жуана не пужала і магіла, бо ў юным ганарліўцу ў гэты час кастыльскіх продкаў кроў загаварыла. Прыдаўлены прынукай, як атлас, зямлёю хлопец паглядзеў няміла і даў старому еўнуху адказ з рашучасцю і гордасцю такою, што еўнух замяніў нагу рукою. Жуан крыху падумаў і астыў. Прапанаваны выхад ганаровы для ганарлівага іспанца быў. Ён не адмовіўся ад прапановы, наадварот, адразу аб'явіў, што так пачцівасць выявіць гатовы. На захадзе ніводзін кавалер не адмаўляўся ад такіх манер. Хоць гэта непрыемна юнаку было рабіць, памацаў ён губамі на дзіва дасканалую руку. Да гэткіх рук імкнуцца губы самі, і пазайздросціць можна смельчаку, аблашчанаму гэткімі рукамі. Прывабіць можа гэткая рука перакананага халасцяка. Кабета на Жуана паглядзела, прыгожым рухам выпрастала стан і раптам нечакана захацела, каб іх дваіх пакінуў старыкан. Шапнуў Жуану той: «Трымайся смела!» і усміхнуўшыся пайшоў. Жуан у зале пазалочанай тым часам застаўся з прыгажунею сам-насам. Як толькі сціхлі злога негра крокі, змяніўся страснай змоўніцы настрой, яе празрыстыя, як неба, шчокі заззялі вечаровою зарой, што залівае чырванню аблокі, а ў позірку красуні той парой успыхнулі не літасці і спагада да юнака, а гордасць і пажада. Яе спакуслівыя формы цела і дэманічныя абрысы усім, бо гэтага гульбея і хацела, казалі, што яна той херувім, які змушаў, каб Ева яблык з'ела. Але ўсё роўна выглядам сваім яна сцвярджала: «Уладай забаўляцца больш звычна ёй, чым некім захапляцца». Яе пагляд прапальваў на вылёт, былі яе ўсе словы быццам путы, а там, дзе праяўляецца прыгнёт, і шчасце ператворыцца ў пакуты. Але калі ваш нораў не ілот, калі ён незалежны і раскуты, і люты кат не зможа зладзіць з ім, магутны дух настоіць на сваім. І чаравала усмешкаю сваёй жанчына гэтая, і абражала, няўхіснай волей біць паклоны ёй яна сваіх прыслужніц прымушала, каб гнуць ім шыі дзіўнаю ступнёй, і ўсіх пужала даўжынёй кінжала, які ў гульбеі на баку вісеў. Я рад, што жонкі гэткай не займеў. Служы і слухайся, такі дэвіз быў у гурмы, што даму акаляла. Таму выконваўся любы капрыз жанчыны, што красою асляпляла. Глядзець на ўсіх нявольніц зверху ўніз яна сабе з дзяцінства дазваляла. Калі б хрысціў красуню каталік, гульбея мела б вечны рухавік. Заколкі, грабяні, навінкі моды, усё, што ў гэтым свеце існуе, і ўсё, што можа існаваць, заўсёды імгненна здабывалі для яе, хоць і былі бязмежнымі расходы. Але паверце, чытачы мае, што ў гэтай тыранічнай прыгажосці чароўнае было таксама штосьці. Капрыз яе апошні, Дон Жуан, убачыла яна яго на рынку і загадала ўладна, як тыран, купіць жывую гэтую навінку. Стары баба прыдумаў хітры план і ў маладую мілую жанчынку гарачага хлапца ператварыў, чым вельмі Дон Жуана абурыў. Прыгожы твар і маладосць Жуана ягонай хітрасці дапамаглі. Ды як да жонкі грознага султана ўсё ж думкі рызыкоўныя прыйшлі, бо жонкі проста не шануюць сана сваіх мужоў, цары і каралі, так як і ўсе падманваюцца імі, я свечу гэта ведамі сваімі. Справадзіўшы пахілага скапца, вачамі ў якіх заззяла страснасць, красуня на знямелага хлапца зірнула нечакана, як на ўласнасць, была гульбея шчырай да канца, і каб унесці ў іх стасункі яснасць, адразу вырашыла запытаць: ці ўмееш, хрысціянін ты, кахаць? Не спакусіла юнака гульбея, бо ў гэты час прымроілася зноў яму за бліччам іанічным фея яго, гайдэ з цыклацкіх астравоў. Здавалася, што снежная завея занесла шчокі, дзе ірдзела кроў. Хлапца працялі пікі слоў красуні, і распусціў іспанец горды нюні. Была кабета уражана слязамі, не так, як раўнадушнасцю хлапца, бо ўсе жанчыны часта плачуць самі, бы кропелькі гарачага свінца мы слёзы змахваем са шчок рукамі. Яны і для сівога мудраца, і для каханкі юнага мучэнне, а для жанчыны слёзы аблягчэнне. Красуня умела злосна хмурыць бровы, але не ўмела хныкаць і рыдаць. Таму хоць вусны і былі гатовы гаротніку майму паспагадаць, яна не ведала, якія словы ў гэты час належыць прыгадаць, каб ён не хмары ў вочы пажаночы, калі паблізу гэтакія вочы. Ды нам намнога больш дае прырода, чым здольны ў нашых душах задушыць улада над людзьмі і асалода. Не можа ў сэрцах маладзіц не жыць жаночая чуллівая лагода. Павінны, як самарыцянін, ліць яны на раны кропелькі бальзама, і зрок султаніхі змутнеў таксама. Ды слёзы скончыліся неўзабаве, і на ўладарку паглядзеў юнак, што патакаць не стаў яе забаве, бліскучымі ад слёз вачыма так пагардліва, што на яго паставе ўпэўненасць адбілася няўзнак. Хоць страсці не астылі ў Дон Жуане, ды ў рабстве іх ён здавальняць не стане. Упершыню збянтэжанасць адчула султаніха, бо змалку перад ёй дагэтуль чэлядзь толькі спіны гнула. Заняцца з ім любоўнай гульнёй гульбея думала, ды не кранула душы Жуана страснасцю сваёй. Праходзілі бясцэнныя мінуты, прыносячы ёй ганьбу і пакуты. Я скарыстаю гэтыя хвіліны, каб толкам растлумачыць юнакам, ці многа ў выпадках такіх жанчыны для роздуму адводзяць часу нам. Для прыкладу, паўднёвыя краіны, бо прамаруджванне злачынства там хвіліны дзве не болей там даецца на тое, каб паспелі мы раздзецца. Кахаць наш хрысціянін мог жанчын, ды думкай пра гайдэ ён быў заняты. І гэта найгалоўнае з прычын, што ён з гульбеяй быў халаднаваты. Яна ж лічыла, што Жуан адзін ва ўсіх яе пакутах вінаваты, султаніха збялела быццам смерць, а потым зноўку стала чырванець. Уладна і шматзначна за руку яна ўзяла яго і зазірнула з надзеяй зноў у вочы юнаку, але ў адказ ні слова не пачула. Каб з п'едэстала не сысці, нямку яна прыпадабнілася, уздыхнула, з канапы ўстала горда, як магла, і юнака рукамі абвіла. Была гайдэ ў той час яго бранёй. Гульбея не прарвала абарону, і з дапамогай гордасці сваёй ён неўзабаве вырваўся з палону рук грэшніцы і з абурэннем ёй сказаў у твар, хоць не павысіў тону: «Кахаць сябе не прымушай арла, які не можа развінуць крыла. Ці ўмею я кахаць? Скажу адно: адмовіўся кахаць, таму цябе я што закаханы ў іншую даўно. Мне ў гэтых строях быць бы жонкай бея, або ўвесь дзень круціць верацяно. Усе паклоны б'юць табе, гульбея, але ж каханне для свабодных душ. Нявольнік я, але каханнем душ. Але яна яго не зразумела, бо вотчынай сваёй лічыла свет і змалку над усімі ўладу мела. Любы мастак, музыка і паэт выконваў тое, што яна хацела, быў для яе законам запавет легітымістаў, і яна, здаецца, не ведала, дзе наша сэрца б'ецца. Гульбея выглядала так чароўна, што ўсе, каб і дачкою жабрака яна была, лічылі б усё роўна, што прыгажуня царская дачка. Яна ж небеспадстаўна, безумоўна лічыла змалку, што яе рука дастойна скіпетра, бо ў прыгажосці яе было вялікаснае штосьці. Успомніць я прашу, або ўявіць гнеў пажылой жанчыны, што хацела, як Федра некалі, амаладзіць з прыгожым юнаком старое цела, ды не змагла вас, вучня, спакусіць, і ад такой абразы звар'яцела, быць цяжка ў сітуацыі такой, тым болей прыгажу не маладой. Пераканаў, чараю вам, сябрыя, уявіць, як спакушалі маладых разбэшчаная жонка Пантыфрыя і леді Бубі. Уявіўшы іх, прабачце мне за прыклады старыя, бо новых я сярод сучасных кніг знайшоў няшмат. Уявіце вы міну і злой красуні ў гэтую хвіліну. Нагадвала гульбея ў момант гэты раз'юшаную львіцу, у якой дзіця забралі. Бо ў любой кабеты, тым болей паўтараю маладой, калі яна не дасягнула мэты, зла болей нават, чым у львіцы злой, згубіць дзіцяці страшна кожнай маці, ды горш згубіць надзею мець дзіцяці. Буслы і львы свае ўзнаўляюць роды, бо цяга да ўзнаўлення роду ёсць агульны святы закон прыроды. Лепш кіпцюры і дзюбы вострыць злосць, народжаная боязю, каб шкоды не нарабіў нашчадкам нашым хтось. Ды трэба ўсё ж заканчваць заключэнне, бо ў вас, відаць, канчаецца цярпенне. Я не скажу, што бліскалі маланкі ў вачах жанчыны грознай, бо яны заўсёды бліскалі ў вачах турчанкі. Прыняць аблічча нават сатаны не цяжка ад такой неспадзяванкі. Уявіць не змогуць гнеў яе трайны і тыя ненасытныя жанчыны, якіх вось так жа крыўдзілі жанчыны. Гнеў радавітай фурыі быў люты, прыгожы твар яе пачырванеў, і хоць працягваўся каля мінуты, усяго, напэўна, гэты люты гнеў, ён страснасцю і гордасцю раздзьмуты, і ў пекле вельмі б страшна палымнеў. Як акіян глыбокі, дзікі хмуры, ён быў жывым увасабленнем буры. Каб з гэтым лютым гневам параўнаць яе штодзённы гнеў, то, скажам шчыра, як ветрык перад бурай выглядаць ён будзе, хоць як год з пару Шэкспіра ёй месяц не хацелася дастаць. Яна хацела крыкнуць словы ліра: «Без жалю рэзаць і без жалю біць!» Але нічога не змагла зрабіць. Thank you. Сябры, вы слухалі старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», выканаўца, артыст Алег Вінярскі.